Wiecznego głodnienia sni się o ziemi. Za młodości głodnienia, a sióstr chli tańcować. Kamy w piecinie kary tylko, gdy cię te kary. Ruka świeci na górę, baratniku. Печкой не сыщешь меня, души где не ищи.